राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 4 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हरियाणा। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। परमात्मा स्वाभाविक सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इस बात को विश्वास करे और याद रखे तो बहुत महात्मिक बात है। सब जगह परमात्मा है। गीता में भागवत में 3 योग बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जिनमें परमात्मा को सब जगह परिपूर्ण बताया है। ये एक सार बात है, सार सब में परमात्मा को सब जगह माने परिपूर्ण समान रीति से है। जैसे बदलों में व्यापक उतार चल परिपूर्ण है परमात्मा, मेहंदी के पत्ते में जैसे लाली है ऐसे परमात्मा समझिए, नमकीन पानी में जैसे नमक होता है ऐसे परमात्मा सब जगह है। जैसे काट है अग्नि होती है ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। दिया सुराई में विशेष तरह से होती है। तो जो परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं और शास्त्र है उनमें विशेषता से वे प्रेरित होते हैं। गीता में कहा है तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यं योगे यज्ञ प्रतिष्ठितम्। सर्वगत परमात्मा है, यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। तो वेद काम जितने शास्त्र वेद काम है उसमें परमात्मा विशेष है और परमात्मा सब जगह समान रीति से, इस बात को याद रखा जाए बहुत लाभ की बात है। परमात्मा का ज्ञान हो जाए। मनुष्य शरीर में सार चीज है तो ये एक ही है कि परमात्मा को याद रखे। ये पशु से पशु पक्षी आदि सा विशेष बताया है मनुष्य शरीर को, इसी बात को लेकर बताया है कि इसमें भगवान का स्मरण होता है, भगवान की प्राप्ति होती है और फिर संपूर्ण जीवों का कल्याण हो जाए। मनुष्य शरीर में आए हुए जीव है उनका कल्याण हो जाए। कल्याण में और की बाधा नहीं है, परंतु और जगह कल्याण की सामग्री नहीं है, कल्याण की साधना नहीं है। मनुष्य शरीर में वो साधना है और सामग्री है, इस वर्ष उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे पशुआ में गाय बहुत पवित्र है जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है तो वो सब पवित्र है, परंतु परमात्मा के तत्व को जानने की शक्ति उसमें नहीं है। वो दोषण भी मनुष्य में है। मनुष्य में अगर देखा जाए तो जितनी जो माया है मनुष्य की, वह विवेक शक्ति की महिमा है। मनुष्य के आठ वर्ष आदि की महिमा नहीं है, विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति जड़ चेतन स्थावर जंगम सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे जो दो अलग विभाग है, इन दोनों का अलग अलग ज्ञान हो, उसी एक विशेषता है। वो ज्ञान मनुष्य में होता है, वो ठेठ परमात्मा तक जड़ चेतन का स्थावर जंगम का चेतन अचेतन का नित्य अनित्य का सार असार का ऐसा ज्ञान है। इस ज्ञान को कहते हैं विवेक ज्ञान। ये विवेक ज्ञान मनुष्य में विषय है। तो विवेक का मतलब हुआ कि सच्चा अच्छा ज्ञान जिससे कि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में विशेष है और यही जिम्मेवारी है। और मैंने तो पुस्तकों में यहां तक देखा है कि मनुष्य को चाहे साधक हो, परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने वाला अधिकारी मनुष्य, मनुष्य मात्र संस्कार परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। शास्त्रों में यद्यपि अधिकारी अलग बताया है, विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि से संबंधि हो, मुमुक्षा हो, ये साधन चतुष्टय संपन्न होता तब ज्ञान का अधिकारी होता है। परंतु गीता में मुक्ति का अधिकारी सबको बताया, मनुष्य मात्र। वो ज्ञान योग का नहीं तो भक्ति योग का हो जाएगा, कर्मयोग का हो जाएगा, ये वही बताया है। उनमें कर्मयोग का अधिकारी जो संसार को ही सच्चा मानता है, परमात्म तत्व को और आत्म तत्व को जो ठीक नहीं मानता, मानता केवल संसार है यही सच्चा है, पर चाहता है कल्याण, चाहता है मुक्ति और मानता है संसार को, उसके लिए कर्मयोग खास है। कर्मयोग का मतलब सबके हित का काम करना, उसमें अपनी आसक्ति ममता नहीं रखना। तो संसार मात्र में कामना रहित होकर सबका हित करना, सबका हित करने का कार्य करना, वो कर्म योग कहलाता है। और स्वार्थ के लिए किया जाए कर्म, वो कर्म कहलाता है। और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए जाए, उसको कर्म योग कहते हैं। योग मान परमात्मा के साथ संबंध, तो अपने पदार्थों के साथ, भोगों के साथ संबंध है, वो संबंध है संसार के साथ। और इतनी के सिवाय अपने कल्याण के लिए जो परमात्मा के साथ संबंध है, उस संबंध को कहते हैं योग। तो संबंध भगवान के साथ संबंध हो जाए, सब काम करते हुए वो करीब वो कहलाता है। आप जितना काम करो संसार का, जो कुछ करो, उसका काम करो कि भगवान के लिए कर रहे हैं, केवल भावना। ऐसी बढ़िया बात है, केवल भावना अपनी करो कि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान कर रहा हूं, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए काम धंधे से। ये बहन माता को रसोई बनाने की काम है, रसोई बनाने से भगवान मिल जाए। आप व्यापार करते हो, व्यापार से भगवान प्राप्ति हो जाए। आप जो काम करते हो, खेती करते हो, खेती से भगवान प्राप्ति हो जाए। पशुओं का पालन करते हो, उससे भगवान प्राप्ति हो जाए। मानो संसार के काम करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये मनुष्य में विलक्षणता है। तो कैसे करे कि उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति का हो, कुछ भी काम करे उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। जैसे रुपयों की प्राप्ति के लिए व्यापारी काम करता है, तो उद्देश्य रुपयों की प्राप्ति होता है, भाई पैसे प्राप्त हो जाए, रुपये प्राप्त हो जाए, रुपयों के लिए काम करता है। ऐसे सब काम किया जाए भगवान के लिए, तो रुपये तो मार्ग मिल जाएंगे। परंतु रुपयों के मार्ग में चलने से मार्ग में भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का लक्ष्य ऊंचा होगा तब मिलेंगे। रुपयों का ही लक्ष्य होगा तो रुपये ही मिलेंगे, और भगवान का लक्ष्य होगा तो रुपये भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे। क्योंकि व्यापार में रुपये तो पैदा होंगे, ये तो पहले आने वाली चीज है, ये तो होगी ही, और परमात्मा मिलेंगे। ऐसे बहनों माताएं घर का काम धंधा करे तो घर का काम धंधा होगा, और वो काम धंधा करे भगवान के लिए, भगवान के अर्पण किए जाए, तो साधारण काम भी भगवान की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। भोजन करे यत करोसी यद अश्नासी यद जोशी ददासी यत यद तपस्या शिवते तत्पुरुष मंदर पदम शुभा शुभ देव मोक्ष मंदाई यत करोसी, जो कुछ करते हो, चलना फिरना उठना बैठना सोना जगना, जिसमें कोई पैदा नहीं है, ऐसे काम से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ही बैठा हूं, भगवान की प्राप्ति के लिए ही चलता हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए ही खाता हूँ पीता हूँ। यत करोसी, जो कुछ करता है काम भगवान की प्राप्ति के लिए। भाइयों बहनों, पर शुभ बात है, बड़ी सरल सीधी बात, जो काम करते हो उसका उद्देश्य परमात्मा रहे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता हूँ, और भगवान की अर्पण करे, ये आपका अर्पण है। यहाँ से जावे तो जाना पैर पैर रखे, एक एक पैर रखते हुए भगवान के अर्पण, आवे तो जावे तो फिरे तो घूमे तो ऐसे भगवान के लिए घूम रहा हूँ, भगवान के लिए जा रहा हूँ, ऐसे करने से परमात्मा प्राप्ति होती है। बहुत सुविधा से सरलता से केवल उद्देश्य अपना चाहिए भगवान प्राप्ति का, लक्ष्य अपना परमात्मा प्राप्ति का, सरल बहुत सरल साधना है, लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति चाहिए। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो तो साधारण जो काम करते हैं ये सब काम भजन हो जाए। यद करोसी, दूसरा बता यद अश्नासी, जो भोजन करता है जल पीता है अपने स्वयं शरीर के लिए, वो शरीर के लिए न होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बालक भोजन करता है तो माँ राजी हो जाती है, प्रसन्न होती है, जैसे अपने प्रेमी हो, आदर करने वाले माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी, आप भोजन ठीक कर दो तो राजी हो जाते हैं, माँ तो बहुत प्रसन्न होती है। आज छोरो भोजन कर लिया, जी स्वर हो गयो, जो माँ का जी स्वर हो जाए, ऐसे भगवान के प्रसन्नता के लिए भोजन कर रहे हैं, भोजन भगवान की राजी के लिए कर रहे हैं, तो भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान को याद रखो केवल, अच्युत स्मृति बात रहना, भगवान को केवल याद रखना, देखो बड़ी शुभ बात है, सरल बात है, सीधी बात है, एकदम सबके लिए बहुत समय। तो भगवान के लिए यत करो सी यद अश्नासी यद जुओ सी जब यत करो सी यद अश्नासी यद होता शरीर का काम, भोजन करता है जो करता है उसमें तो सब करवा गया, खाना पीना सोना जगना बैठना उठना आना जाना लेना देना सब काम यद करो सी में बड़ा लंबा चौड़ा सब करो, जो उस काम करते हो अरेस्नास जो शरीर के लिए, शौच है स्नान है कूड़ा दान करना है भजन करना है भोजन करना है जल पीना है आदि, ये अरेस्नास यंत्र करता जाएगा। और जो ददासी है तो बस तीन सात्विक क्रिया, एक सांसारिक क्रिया, एक अपने शरीर के निर्वाह की क्रिया, और तीन सात्विक यज्ञ दान तप। ये इसने यज्ञ किया जाए, दान किया जाए, तप किया जाए, सब भगवान का अर्पण, ऐसे भगवान का अर्पण करो। आप जो करो भगवान के लिए करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता लिए करता हूँ, भगवान राजीव जाएंगे। बालक होता है माँ के सामने दौड़ कर दूर चला जाता तो माँ हंसती है, और दौड़ कर चढ़ जाए को खुद चढ़ जाए तो हंसता है, पीछे से आकर पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसती है। तो जैसे माँ का स्नेह बालक पर है, ऐसे सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए। मात्र जितने मनुष्य है वो मेरे को प्यारे हैं, और परमात्मा का अंश परमात्मा के बालक हैं सभी, छोटे छोटे बालक ही है, बालक सब भगवान है बालक है। तो ये तो मेरे अर्पण करे, तो आप जो चेष्टा करो मैं भगवान के लिए करता हूँ, आप केवल भाव बदलते हो, आप केवल भाव बदल दो, बीच का काम तो हो जाएगा। ये बारह यहाँ से दूर जाना हो तो बीच की चीजें बीच में आ जाती है। इसी तरह से भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से आप साधारण काम करोगे, वे साधारण काम भी भजन हो जाएगा। उद्देश्य भगवान प्राप्ति का होगा, क्योंकि प्रमाता के तांश हो आप। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता में लिखा है कि अनादिकाल से सनातन अंश मेरा अंश है, मेरा अंश है। रामायण माया ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल से सुराशी। तो वो कहिए कार्य करते राजी कैसे होती है, जैसे माँ होती है, माँ खुश हो जाती है बाल खेलता है तो, वो नकली रोता है तो माँ राजी हो जाए, दिल ठगता है ठगता है मेरे को ठगना चाहता है, ऐसे सोच राजी हो जाती है। तो माँ अति माताओं में जो दया आती है प्रेम आता है वो सब सब भगवान से आया है। इसलिए भगवान दूध के समुद्र में रहते हैं, क्यों दूध सप्लाई करना है ना, दूध बिना कैसे पार पड़े, तो दूध समुद्र में रहता है भगवान क्षीरोदय में। इस बात में माँ का प्रसन्नता। इस तरह से आप जितने छोटे बड़े भगवान की राजी के लिए करो, सब भगवान के बालक हैं आप, हम सब भगवान के बालक हैं। आज कृपा करो आप ऐसे मान लो, बात तो है ही भगवान के, पर भगवान को याद नहीं रखने से हम हमको बाप जाते हो जाते हो, और नहीं हम भगवान के हैं, सब बालक भगवान के, आदम में सबके सब बालक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे अच्छा हो चाहे मंदा हो, चाहे बुरा हो, चाहे दुष्ट हो पापी हो दुराचारी हो, है तो परमात्मा के बालक है तो परमात्मा के। बच्चे होते हैं कुपूत और सपूत दो होते हैं, एक कुपुत्र है एक सुपुत्र है, सपूत कपूत कहते हैं, जो सपूत है ये कपूत है, अरे कपूत है तो पूत तो है ही, पुत्र तो बालक तो माँ का ही है। इसलिए हम सब भगवान के बालक हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं। पंचामृत एक कार्ड है, एक लिखा हुआ कैलेंडर है, उसमें लिखा है पांच बातें, वे पांच बातें आप याद कर लो, याद कर लो पांच बातें। मैं भगवान का हूँ, ममेवांशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशी, भगवान का अंश है, नित्य है, चेतन है, अविनाशी है, अमर है, बलरहित है, शुद्ध है, भगवान का अंश है। भगवान में जो चेतना है ज्ञान है, वो ज्ञान मनुष्य मात्र में, मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणी मात्र में, स्थावर में जंग में वृक्षों में धूप में लता में, इनमें भी वो परमात्मा अंश है। तो परमात्मा के अंश सब जीव है, सब मात्र प्रवण जीव है, वे देखते नहीं केवल। तो आप कृपा करके, अभी सत्संग हुआ है, अभी आप देख रहे हम भगवान के हैं, तो ये तो भगवान के अंश है, ये याद रखो हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश है, याद रखो नित्य भगवान के अंश है। दूसरी बात है कि भगवान के दरबार में रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वो भगवान के तो घर है, भगवान का स्थान है। अपना आप घर मान लेते हो आपका घर नहीं है, आपसे पहले आप बाबा रहते थे, आपके दादा रहते थे, उनसे पहले उनके पिता रहते थे, उनसे पहले उनके पिता रहते थे, उनसे उनके पिता, आपके बाद में आपके लड़का, आपके लड़कों का भी लड़का लड़का, तो आप आगे चले जाते हो और घर रहता है घर पहले से बना हुआ है, आप जगह रहते हो जगह पहले से बनी हुई है, ये पीढ़ियां बीत गई आप रहते हो, तो आप तो बदलते हो, घर बदलता नहीं, घर घर वही रहता है। तो भगवान के दरबार में रहते हैं, वो कहीं भी रहो भगवान के दरबार में रहते हैं। एक बात कि भगवान का हूँ मैं, एक बात दूसरी बात भगवान के दरबार में रहते हैं, दो बात। पहली बात कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का अंश हूँ। दूसरी बात कि भगवान के दरबार में रहते हैं, रत्नगढ़ आदि शहरों में रहने वाले, बम्बई रहते हैं, कोई मद्रास रहते हैं, कोई कलकत्ता रहते हैं, उन घरों में ब्राह्मण को रखते हैं, ब्राह्मण रहता है और वो महीना लेता है, महीना घर रहता है, वो घर तो मिलता है मुफ्त में रहने के लिए, पैसा देते हैं अधिक। तो ऐसे हम भगवान के दरबार में रहते हैं, घर में रहते हैं, भगवान पर एहसान कर सकते हैं, महाराज आप घर में रहते हैं, आपका घर उपाते हैं, आप घर में, मैं आपका हूँ और एक आपके घर में रहता हूँ, दो बात, आपका हूँ आप घर में रहता हूँ और काम भगवान का करता हूँ, खाना पीना भी भगवान का, चलना फिरना भी भगवान का, लेना देना भी भगवान का, व्यापार भी भगवान का, खेती भी भगवान की, पशुपालन भी भगवान का, काम जितने करता हूँ सब आपका काम करता हूँ। तीसरी बात याद रखो, पहली बात कि मैं भगवान का हूँ, दूसरी बात कि भगवान के दरबार में रहता हूँ, तीसरी बात कि भगवान का काम करता हूँ, कोई काम करो भगवान का काम करता हूँ, पाप छूट जाए सब, पाप हुए नहीं भगवान के लिए होगा, भगवान के लिए वो साधु कोई भोजन दे तो अच्छा भोजन देंगे, कोई मांस मदिरा मदाती को देगा, तो भगवान का काम करता हूँ तो आपका सब शुद्ध हो जाएगा चीज। तो भगवान के बार बार कहता हूँ, बार बार याद कर लो, बहनों बातों भाई सब याद कर लो, इस तो बात भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ, तीन। चौथी बात भगवान का प्रसाद पाता हूँ, ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, कण का भर तो ही देते हैं, बड़े आदर से ठाकुर जी का प्रसाद है, इस वास्ते भोजन है वो ठाकुर जी का प्रसाद है, रोजाना ठाकुर जी का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, भोजन करता हूँ भगवान का, एहसान कर भगवान पर, बालक माँ पर एहसान करता है, दूध पी ले तो माँ का माँ पर एहसान करता है, दूध पे छोटी बन जाए, छोटी बन जाएगी, वो छोटी देखता है, माँ बड़ी तो नहीं, बड़ी बढ़ जाए, बढ़ जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, माँ पर एहसान करता है, इधर पी जाए वो नहीं पीऊंगा, पी ले पी ले, अच्छा माँ के राजी के लिए पीता है, ऐसे आप ही भोजन करो भगवान की राजी के लिए, थोड़ा भगवान से रुस जाओ, भगवान आपके पहुंचा आप राजी लिए भोजन कर रहा हूँ, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, राजी होंगे, अरे माताओं में सब दया भगवान की आई हुई है, खुद में थोड़ी है, भगवान की आई हुई दया है, तो भोजन करो भोजन भगवान की कितनी हुई, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का भोजन करता हूँ, फिर भी चार बातें हुई, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा, और माता है, पिता है, भाई है, संबंधी कुटुम्बी कमा करके ला रहते हूँ, ये भगवान का भगवान के परिवार में, पांचवी बात भगवान की फिर याद कर लो, भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और हमारे जितने स्त्री है, पुत्र है, भाई बंधु माता पिता बड़े छोटे, ये सब भगवान के जन, भगवान की सेवा करता हूँ, पांच बात याद करो, और वो एक पन्ना घर में ले आओ तो अच्छी बात है, किताब से मिलता है और जयपुर में मिलता है, नए वर्ष की गीता डायरी दैनंदिनी निकली है, उसमें ये पंचामृत और वो प्रार्थना दोनों रंगीन पहले पहले आरम्भ में दिया है, डायरी सभी है ना, उसमें कहते हैं गीता डायरी सभी है, उसमें भी सबक हुआ है पंचामृत, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, पांच बात याद रखो, इनको याद करो सभी, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अरे आपको नया काम कुछ करना ही पड़ेगा, नया काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाप छोड़ना हुआ, अन्याय छोड़ना, अन्याय करना नहीं, वो भगवान का अर्पण होता नहीं, भगवान के शुद्ध चीज अर्पण होती है तो पाप तो छूट जाएगा, अशुभ काम सब भगवान के लिए हो जाएगा, तो आपकी सबकी सब भगवान की उपासना हो जाएगी। आप लोग समझो कि हमारे वो एक टाइम मिला और सुबह का टाइम मिला, मगर एक काम को पूरा करोगे तो 15-20 दिन के सत्संग उसे तेज हो जाओगे। इस काम का अनुष्ठान करने लग जाओगे तो आप तेज हो जाओगे, जो अनुष्ठान नहीं करते उनसे। कितनी बढ़िया बात है, एक दिन में बड़ा लाभ हो जाएगा। एक दिन में होती है सत्संग बढ़िया होती है, क्योंकि वो एक दिन ही मिलती है, इस वास्ते बढ़िया लोग धारण करते हैं। तो ये 5 रूप है ये धारण करिया, इस तरह से भगवान काम करते हैं। तो आप भगवान के दरबार में जाएंगे, शुभारशुभ फल उनका लिखा है, यत करोशी का फल लिखा है, शुभारशुभ फल मोक्ष से कर्म बंद नहीं, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और विमुक्त हो माओ पेश इससे मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात, कितनी सॉरी, कितनी सुगम बात है। साधु बनते हैं, आत्मभेदन ध्यान करते हैं, जंगलों में जाते हैं, कष्ट सहते हैं, तपस्या करते हैं, तब भगवान मिलते हैं, और इसमें आपके काम करते हो भगवान मिल जाए। इन बहनों को काम करना ही है, रोजा करना ही है, रसोई बनानी पड़ती है, रसोई बनानी पड़ती है, झाड़ू देना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, सब काम करना पड़ता ही है। अब उसको भगवान का काम करे कितनी बढ़िया चीज है, अरे घर में रहते ही है, नया काम कौन सा करना है। भगवान की हूँ मैं, भगवान की सब संसारी, मैं भगवान की हूँ, भगवान के दरबार में हूँ, भगवान का काम करती हूँ, भगवान का प्रसाद पाती हूँ, और भगवान के प्रसाद से सेवा करती हूँ, सबको बोले भोजन परोसे कर, सब भगवान के प्रसाद भगवान की जनता की सेवा करती हूँ। 5 बारे कितनी शौर्य, कितनी सुगम है, असल इसी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इतनी बात है। तो ये 5 याद रखना, 5 भगवान की हूँ। बार बार कहता है, बार बार इन बात कहता हूँ, एक दिन सत्संग मिले उससे भी श्रद्धा करने वालों के समान आप आ जाओ, उससे भी तेज बढ़ जाओ। भगवान के दरबार में रहते हो, भगवान का काम करते हो, भगवान की हूँ, 3 भगवान का प्रसाद पाते हो और भगवान के ही प्रसाद जनों की सेवा करते हो। 5 बात, ये 5 बात है, पंचामृत है, इसे 5 अमृत है, अमृत अमृत से अमर हो जाए, अमर पीता है अमर हो जाता है, तो इन 5 बातों से आप अमर हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, इतनी सुंदर बात है ये बात। इनके सिवाय अब दूसरी बात बताऊ, घर पर कोई आवे तो उसको रोटी देना, बना बनाया अन्न देना का बड़ा भारी महत्व है। क्यों भूखे बेटे हमारे साधु भाव, कोई भिखारी आवे, कोई मांगने में आवे, जितनी श्रद्धा हो उतनी दे दो, उसको पुण्य होता है, और नहीं दे तो दोष लगता है। अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते, अतिथि जिस घर से खाली लौट जाता है, सतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा, पाप तो दे जाता है, पुण्य माता है, पुण्य ले जाता है, अरे रोटी दे दो, नहीं ले सकता, ना पाप दे सकता ना पुण्य ले जा सकता, इतनी रोटी आधी रोटी दे दो, एक फुल्का दे दो, इतने में काम हो जाता है। कोई घर पर आवे तो अन्न देना, खाली नहीं लौटना, अन्न देना, क्योंकि गृहस्थ ही है, ब्रह्मचारी बेचारा से करता नहीं, वानप्रस्थी जंगल में रहता है, सन्यासी जंगल में रहता है, एक गृहस्थ है, एक गृहस्थ पालन कर रहा। देखो आप गृहस्थ हो जो साधु हो, माँ बाप ही आप हो, और साधु कौन सा है बताओ, साधु हो माँ बाप ही आप, साधु का पालन आप करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हो, गृहस्थों का पालन आप करते हो, वानप्रस्थों का पालन भी आप करते हो, पालन करने वाले एक गृहस्थ, 3 है साथ में रहने वाले, तो सबके माँ बाप ही आप हो, पाल करने वाले आप हो। अब घर पर कोई टावर आवे रोटी ना दे ठीक नहीं, इस बात से घर का पाल समझ करिए और उसे भोजन देना। बने बनाए अन्न, बने बनाए अन्न का पुण्य ज्यादा होता है, वो भोजन ही करे सीधा और क्या करे बोलो। बने बनाए भोजन तो भोजन ही करेगा तो तृप्त होगा, तो उसे बड़ा पुण्य होता है। ये बहनों माताओं को ये पुण्य मानो तो रोजाना रसोई बनाकर भोजन देती हो, आप तो अन्नदाता हो। अन्नदाता अन्न देने वाला, अन्न देने वाला ये अन्नदाता ही। अभी ये माने को नहीं, मैं देव पुण्य करूं, भगवानों का काम करूं, भगवान को केवल केवल ये मान लो भीतर मैं भगवान का काम करती हूँ, भगवान की सेवा करती हूँ, भगवान की जनता का पालन करती हूँ, भगवान का काम करती हूँ। घर भगवान का, मैं भगवान की, काम भगवान का, भोजन भगवान का और भगवान के जन्म की सेवा। पांच बातें इतनी सुंदर है, इतनी सरल है, इतनी सीधी है, जो कल्याण करते और उद्धार करते। जैसी बात ये बात याद कर लो, पका लो भीतर में, पक जाए भीतर में कि हम ऐसे ही करेंगे। आज से रोजाना भगवान का नाम लेंगे, भगवान के दरबार में रहता हूँ। आप हंसोगे, बार बार कहता है, बार बार आप याद कर दो, याद कर लो। एक दिन का सत्संग किया हुआ वर्षों का सत्संग से मत मुझे आए काम में जाने बात तो कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते सब भाई बहन जितने सब है